Vale, juego con el igual, sí. Poi c'è manna, non sai quanto santo mio però non sa. Però mi è voluto tu sa stessa di dire. Però tanto però. Ora, ora, va a stare il bocco da me, non so. Poi c'è un po' una cosa, non so. نمیدونی منم نمیدونم اهلش نیست شاید باها اینجور نیست شاید خیلی از او دارد فی نفسه توی دنیا یک وسیله صرفا مثبت یا منفی نیست ببینید ما با علم نمیجنگیم با علم نمیجنگیم من چون ندارم گفتم من ندارم این صادقانه ترین جواب متاسفانه نداشتم ببین ما به تعداد آدم ها سلیقه های مختلف وجود دارن اصلا نیازی حس نمی کردم جنگی خاموش و بی سر و صدا اینجا بر فراز بام ها روی امواج ماهواره‌ای در جریان است. اختلال در شبکه‌های تلویزیونی و اینترنتی ماهواره‌ای رو به افزایش است. محکومیت‌های جهانی و فشارهای بین‌المللی از حجم پارازیت‌ها کم نکرده. این دیش و آن دیش کردن و چرخاندن این صفحه گرد از این طرف به آن طرف شده کار خیلی از مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی. تو؟ نه ماهواره نگاه نمی کنم اینو جواب نمیدم الان دیگه اوضاع سیاسی شد واقعا سیاسی نیستی داستان؟ چرا باید باشم؟ آخه من تحصیلات سیاسی ندارم برای چی باید سیاسی باشم؟ نه ماهواره نه یه نکته هم بگم من 4 سال تو خونه ماهواره ندارم هر شخصی داشته باشه نمیگه من اصلا داخلی رو نمیبینم ماهواره رو میبینم کارمون درست انجام بدیم بذار هر کی هر چی میخواد بگه ببینید قضیه ماهواره در حال حاضر تو کشور ما کاملا شباهت داره با قضیه فیسبوک یعنی که فیسبوک فیلتره ولی میبینیم همه هستن توی فیسبوک گاهی اوقات میبینیم که دوستانی که ریاست جایی رو دارن نمیدونم کسایی که بقول شما چی گفتین الان مسئولین هستن بله خودشون صفحه فیسبوکی دارن خودشون هم دارن جای من نگاه میکنم منو تو بیشتر نگاه بیشتر نگاه میکنم هم ابزاری در حوزه رسانه است که حالا امکان پخش این رسانه رو امکان توزیع این رسانه رو و فراگیری برای مخاطبانش رو افزایش داده حالا ما امکان دسترسی داریم به شبکه‌ای که در یک جای دیگه دنیا داره براش فکر میشه تولید میشه محصولاتش و داره بر اساس فرهنگ تمدن مغرضانه یا بی‌طرفانه یا منصفانه یا هر چی هم اونطور که فکر میکنن محصولاتی رو تولید میکنن با برد بیشتری ما هم امکان تماشا دریافتش رو داریم به نظرم باید انقدر ظرفیت درک مردم رو از انتخاب شبکه ها و انتخاب برنامه ها بالا برد که هر کسی واسه خودش انتخابی داشته باشه نگاه کنه و واقعیتش هم اینه که خب به هر حال همه جای جهان مصرف کننده یه محصولات بد وجود داره دیگه کارش که نمیشه کرد این میشه یکم انحنا داشته باشه درست کار نمیکنه ها سردار زحمت کشی نیرو انتظامی جا تشریف داشته لطف کردن و تاوی دیشا رو شکل هندسی زیبا بهش دادن بعضی جوه دیشا رو تو میکنه بعضی جوه تو نمیکنه بعد موقع که داشتم میرفتن دوتا علمی داد به همون بنده خدایی که دوتا آره علمی داد به همون بنده خدایی که ماورش رو جمع کردن خودمون یه حالی میده بشتی فقط علمیه بوده بشت من میگه حتی با مشتری هم که من خواه نمیتونم فقط علمیه میبرم شما چی؟ من دارم مشکی مخالف همه موافق همه موافق همسایی همه خونه ما بودم در همه موافق جم همیشه بهترین گوینو هستیم جم گروپ هم در تلاشه که بهترین ها رو براتون تهیه و ارائه بکنه جم میوزیک جم موویز جم لایف جم سیریز جم سپورتس 1 و جم سپورتس 2 جم کلاسیک ماهواره یاهصد تنها ماهواره‌ایه که به صورت اختصاصی در منطقه خاورمیانه قرار داره. ماهواره داشتید نصب شده بود. چه شبکه‌ای بیشتر می‌بینید؟ من خودم بی‌بی‌سی رو می‌بینم. بی‌بی‌سی اخبار. چرا؟ کلاً به سیاست علاقه دارم. دارم نظرات دشمنان مملکت و دولت هم رو می‌شنوم. و قطعاً من آدم کم‌هوشی نیستم که اینقدر راحت تحلیل هر کسی رو من تأثیر بذاره من تحلیل شخصی خودم رو دارم و تحلیل مملکتم رو دوست دارم برای چی اینجا برای چی برای مردمم کار میکنم برای چی دلم میخواد یک اتفاق بیفته همیشه اتفاقات خوب برای مردمم بیفته برای سرزمینم بیفته پس من آدم متعهدیم. داریم ولی استفاده نمی کنم. من اصلا فرصتش ندارم. بابام رفته. خانواده بابا اینا استفاده نمی کنن. نه چطور؟ شما چی؟ درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم در پنجشنبه 15 تیر ماه 5 ژوئیه. نباید بترسیم از تحلیل‌های مخالفینمون. به هر حال وجود دارن دیگه. مگه میشه که بگی مخالف وجود نداشته باشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا مگه میشه که یک موجودی وجود داشته باشه در جهان که مخالف نداشته باشه؟ مگه میشه؟ نه. کلا با توقیف ماهواره تو ایران موافقید یا مخالفید؟ اصلا با توقیف مخالفم. کلا تو هر زمینه ای؟ هر زمینه. اینکه نیروی انتظامی ماهواره رو جمع میکنه کار خوبیه یا بدیه؟ کار بدیه دیگه. چرا؟ میدونستم اینو میپرسی از داره فکر کرد. توقیف کلا خوب نیستش، حالا به هر دلیل. در بیانیه مشترک با یوتلسات مالک ماهواره هاتفورد اعلام کرده برای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا و همینطور به درخواست مکرر مقامات رسانه‌ای فرانسه برای قطع دائم شبکه یک سحر، پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی دولتی ایران از طریق ماهواره هاتبرد یوتلسات قطع می‌شود. سلام علیکم. آقا چی کار میکنی؟ من تخم و ترکه بابام نیستم. من بعد بذارم که سوری پشتمون دیشا بکنه. بذارم اونجا خوش اومدید. آقای رزاقی تشریف بیارید ببینید آقا چی میگه. شما وقت خانه نکن آقا. پایین. آقا عزیز بفرمایید پایین. شما هم پایین. حالا مگه چی شد آقای خیر سرمون گفتم اومدی محله با فرهنگا. اینه فرهنگ؟ آقای عبدالزاده آپارتمان نشینی همینه دیگه. من کیف زده خانم. من آپارتمان نشینی یاد همتون میدم. شما آپارتمان نشینی یاد ما میدی؟ قربونت دارم تا دیروز جلو در آسانسور وای میسادی میگفتی دربست آپارتمان نشینی یاد ما میدی؟ آقا بل کن جیرم مارگم مردونه الان میرم بل کن بیرم آقا بل کن بیرم بل کن بیرم وای سگ مردی وای سگ مردی بل کن الان میرم میگم خدا وای چی دارم میرم بل کن بیرم چی بخاطر بل کن بیرم وای سگ مردی آقا مخالف. خب فکر میکنم کلا ملت ایران یه جوری هن که هرچی جلوشون رو بگیری حریص‌تر میشن، هرچی بخوان این حرکت رو انجام بدن بدتره. از قدیم گفتن انسان حریص میشه نسبت به چیزی که منعش کنن. یعنی بعضا هستش که ما ممکنه بدونیم یک مسئله برامون مضره، اما همین که ما رو پس میزنن، همین که ما رو دور میکنن، بیشتر کنجکاو میشیم بریم سمتش. انسان باید انتخابگر باشه، به حرف مردم کاری نداشته باشه، خودش تصمیم بگیره. اگر مثبت میرم سمتش، اگر منفی نمیرم. جمع کردن که اون ماهواره میذارن مالمان نمیتونن جمع کنن. چرا؟ تو بالکونه. بالکونه. تو تراسه. نه. بله مخالفم. خیلی کم پیدا میکنی مثلا شبکه ماهواره ای که همه مسابقات فوتبال دنیا رو نشون بده. اینا جزو نکات خوبیه که تلویزیون ما داره. ولی خب کافی نیست. برای یک تلویزیونی که چند تا شبکه داره؟ 7 تا شبکه داره نه؟ خیلی زیاد 15 تا. 15 تا 19 تا آره با شبکه خدا رو شکر که من تلویزیون نمیبینم. اگر 19 تا همین بالا پایین بخوای بکنی یه نیم ساعت وقت می‌خوره. نظر من انسان آزاده، هر کاری که دوست داره باید بکنه. اگه کاری اشکال داشته باشه بخواد انجام بده بدون ماوراء و پاماوراء انجام میده. ممنوعیت رو بایستی در درون آدم ها ایجاد کرد. اگر چیز بدی تماشاش میتونه تاثیر روی فرهنگ یک جامعه بگذاره، بایستی این توانمندی رو در نهان آدم ها، در تفکر آدم ها ایجاد کرد که به طور طبیعی خودشون چیز بد و مبتذل رو نپسندن. ببینید انسان باید از درون به این فیلترها برسه. من صرفا نباید دنبال حرف مردم و فیلترهای بیرونی باشم. ممکنه یه کار اشتباه همه بکنن، من نمیکنم. یه کار درستم هیچ کس انجام نده، من انجام میدم. مثلا کسی که دیابت داره قند نمیخوره، شیرینی نمیخوره، این به خاطر این نیست که مثلا قند حرامه. نه، این میگه دکتر به من گفته دو تا دیگه بخوری بلند بگو لا اله الا الله. سلام خانم، خوب هستین؟ سلام خوب هستین؟ این سریال حریم سلطانه میبینی؟ قبلا میدیدی ولی الان نه. چند روز نشدی؟ فکر کنم حدوداً 20 قسمت. خب 20 قسمت دیدی. چجوری بود به نظر تو؟ به نظر من خیلی سریال خوبیه. من که به شخصا میپسندم سریال. این دورانی که من عرض کنم دوران اوج عظمت دولت عثمانی در قلب اروپایی عرض شود، رفتنتون اومده جلو، چرخیده چرخیده چرخیده، میرسه به سوریه، میرسه به یمن، فلسطین، همین هایی که عرض کردم خدمت. این نقشه رو من باید حتما شما ببینید. ببینید این دولت عثمانی. سلطان من حضرت سلطان سلیم خان یک مهر در حال خواندن نماز شام در اردوگاه چرلو در اتاقشان دار فانی را وداع گفتند و به سوی بهشت پروردگار پرکشیدند. خواستار آمدن هرچه سریعتر حضرت شاهزاده سلیمان است. فکر میکنم به تاریخ رجوع بکنیم. اینا خیلی آدمای خوشنامی نیستن. فکر میکنم حالا یک چیزهایی رو خلاف واقعیت نشون میدن، رنگ و لعابش رو کم و زیاد میکنن و خب یک جذابیت هایی به وجود ممکنه بیارن که بعضی از مردم ما هم جلبش بشن. ببینید آدم پسر خودش چطور میتونه بکشه؟ یه پسری مثل به اون زیبایی از گلبهار بوده، به خاطر اینکه بچه عرض شود که این به اصطلاح دختر روسی رو روکسالانا رو به ولیتی برسونه، دستور میده این یه جوانی شده، یه جوان بیست و چند ساله شده، شجاع، سردار جنگی. کشتن زنان در عثمانی خیلی عادی بود. زنان هم معمولا زیاد که میشدن برای اینکه از شهرشون راحت بشن بیرون نمیکردن، به ناموس سلطان بود دیگه. میومد چیکار میکرد؟ اینا رو در کیسه میذاشتن، در کیسه رو میبستن، به یک سنگ مینداختن دو بسفور. جنایاتی که اینا کردن در تاریخ مونده. کدوم پادشاه ایران این کارو کرد؟ یه پادشاه ایران شاه عباس دوم در حال مستی زنشو کشت. تمام تاریخ ها دارن بهش لعنت میفرستن. کامل ندیدم، شاید مثلا 10 قسمت 12 قسمت شد. چقدر میشناسینش؟ سعی میکرده که آدم خوبی باشه حداقل. اگه کاری که داخل اروپا کرد خبر دادین از کشتارهای تبریز؟ نه. آه از جنایتش میگفت اروپا چی؟ نه نمیدونی؟ نه. وقتی وارده هر چقدر تبریز میشه 4 روز بیشتر نمیتونه بمونه. کشتار بسیار شدیدی میکنه. اینی که گفتن که گفته تبریزی عزیز، این ساخته اون کارگردانه. اون کارگردان برای اینکه اینا جنبه دنبال جریان پانترکیسم هستن و خیلی آدمای ساده‌لو هم میشینن گوش میدن و تماشا میکنن. بعد اینو تکذیب میکنن. کشتار فجیع در تبریز میکنن حدود 20,000 نفر. عرض شود که اینها چقدر ایرانی ها با اینا جنگیدن. این دور بربره شیخ صفی الدین اردبیلی اگر نگاه کنی یه سری سنگ قبره. اینا سردارای بزرگی هستن که قبر اینا در اونجاست و ما فراموش کردیم. حالا اگه اینا تو ترکیه بود قبرای بزرگ براشون میساختن، 1000 جور احترام میکردن. از نظر من این سریال غلط رد، به خاطر اینکه در زمان سلطان سلیمان لاقل اطلاعاتی که من دارم هرگز چنین طراحی لباسی وجود نداشته، چنین طراحی صحنه‌ای وجود نداشته. مطمئنم وقتی شما چیزی ظاهری که می‌بینی از یک سریال همون در برخورد اول نگاه هم اول وقتی می‌بینی لباس و صحنه و نمی‌دونم انتخاب‌ها هم غلطه. بنابراین من فکر می‌کنم که وقتی این سریال غلطه چی شو دیگه من دنبال بکنم؟ شما سریال حلیم سلطان رو ببینید، مثلا اون زن پادشاه ها یا خود اینها در عقب افتاده تر از این حرف ها به لحاظ ظاهر، یعنی اون لباس هیچ وقت با اون برش در اون دوره وجود نداشته، در دوره که عثمانی مثلا حکومت میکرده. تلویزیون رسمی ترکیه TRT ساختمان 4 طبقه رو با کلی پرسنل تأسیس کرده، راه اندازی کرده. کار این پرسنل تحقیق و پژوهش در مسائل فرهنگی جمهوری آذربایجان و استانهای آذرینشین ایران هست. ببینن چه خوراک فرهنگی رو اونها خیلی زود میبلعن و جذب میکنن. الان مردم ما اطلاعاتشون در مورد عثمانی و کشور ترکیه خیلی زیاد شده. الان سیاست جدید دولت ترکیه اینه که برگرده به دوره عثمانی گرایی، یعنی با اینکه این سیاست کاملا شکست خورده، ولی اونا میخوان امپراتوری عثمانی رو بیشتر نشون بدن تا تاریخشون رو. اونا بیشتر میخوان در خاورمیانه خودشون رو به رخ بکشن و همزمان با سیاست فرهنگشون هم بتونه این رو تعالی بده. این سریال با 1/10 قیمت به یک شبکه فارسی زبان ایرانی فروخته شده است. علاوه بر دریافت 1/10 قیمت یعنی تخفیف 90%، در قرارداد به عنوان اشانتیون ذکر شده که بازیگران این سریال مقابل دوربین به ایرانی ها سلام میکنن، تعظیم میکنن بهشون و ازشون دعوت میکنن که این سریال رو ببینن تا این همبستگی و الفت بین مخاطب ایرانی و این سریال بیشتر. این سیاست گذاری معمولا سعی میکنن روی و ظاهرش فرهنگی بشه و اون پس پرده ماجرا چیزیه که در نهایت باز هم برمیگرده به سیاست. یعنی من اعتقادم به اینه در دنیا، ولی این اونقدر شفاف نیست که بیننده عام یعنی اکثریت مردم جامعه با دید مستقیم برنامه متوجه شن. عربی سلطان کتابش هم بوده قبلا، اینا فیلمش رو ساختن. من زیاد شخصیتش خوشم نمیاد. ابراهیم سوگلی معشوق این بود. غلام بچه یونانی بود که در دربار این بزرگ شد و نوئل باربر میگه که اینها ارتباطی داشتن که باعث آبروریزی بود. مردم در خیابان‌ها میگفتن. این یه واقعیتی است. من بسیار شرمنده‌ام و بسیار متاسفم که اصلا اون کسانی که این کارها رو دوبله میکنن، من خیلی دارم میخواد ببینم این آدم‌ها رو و بهشون بگم که شما نه به من بازیگر، شما به من زن ایرانی، به من مادر ایرانی، شما دارید توهین به شعور من میکنید. من متاسفم واقعا، واقعا جای تاسفه. من هیچ وقت نظر راجع به بازی فیلم درجه 100 ترکیه نمیدم. تو حریم سلطان اومدن از یه سری از مستندات تاریخی استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی یه سلطانی که 3 پسرشو میکشه، پسرشو میکشه، وزیرشو میکشه، همه اینا رو هم برای این میکشه که اینا قراره بیان جاشو بگیرن، انقدر عادل و خوبه که بعد میشینه توی یه جاها حرفای معنوی میزنه و نمیخوام من آدم بد پستی باشم و میشینه تو آینه با خودش این حرفا رو میزنه. از دعا دست نکشید، خدا ما رو محجوب نکند، خدا نصیب ما کند که با قدرت عثمانی عدالت را به دنیا نشان دهیم. سلطان سلیمان چجوری آدم دیدین؟ به نظر من اونطور نیست که مثلا بخواد خیلی چون سلطان متکبر و اینا باشن، نه، به نظر من شخصیتش خوبه. بسیار آدم بیرحمی بوده، کما اینکه روستاییان وین که کاری نکرده بودن، وقتی که وین رو نمیتونه بگیره میره تمام دختران زیبا رو میگیرن میارن، زنان و دختران زیبا، و مردم رو تو آتیش میندازه، یک آتش بزرگی روشن میکنه و این روستایی‌های بدبخت، یعنی روستایی‌ها بدبخت‌ترین طبقات آن زمان اروپا بودن، اینا رو تو آتش می‌سوزونه. جنایاتی که می‌کنه از نظر اخلاقی آدم فاسدی. به نظر من فقط یک آموزش از طریق علم سلطان ما می‌تونیم بگیریم که به دلیل جذابیت حتی می‌تونن تاریخ قلب شده ای رو به تماشاگر خودشون القا بکنن. روکسالانا که دو فیلم اشتباهاً میگن الکساندریا، نه، روکسالانا اسم روسیه، روکسالان یه اسم روسیه خیلی قدیمیه. زن زیبایی هم نبوده، موهای قرمزی داشته، عرض شود که چندان تعریفی نداشته ولی نفوذ کلام داشته. مایه تأسف و خجالتی که الان خرم سلطان ها و جواهراتشون و لباس هاشون برای جامعه جوان ما، جامعه زنان ما بسیار آشناتر، مطلوبتر و مرسومتر هست نسبت به هر قهرمان دیگری که شما در ادبیاتتون یا در فیلمهاتون بخواید به اونها اشاره بکنید. این سریال رو باید ایران بسازه که قدمت تاریخیش خیلی بیشتر از ترکیه و عثمانی و این چیزاست، اما خب متاسفانه توی ایران یه همچین هزینه‌ای نمی‌کنه. سریال خوب زیاد ساخته میشه و سریالایی که خیابونا رو خلوت بکنه، حالا ممکنه تازگی‌ها کمتر شده باشه، ولی تو ماه رمضان مردم همه سریال‌ها رو نگاه می‌کنن. تو عیدی که همه مسافرتان همه دارن تفریح میکنن همچنان سریال ها دیده میشه. ولی برای من خیلی یه چیز جالبه، ما به تماشای این سریال ها و این برنامه ها میشینیم میبینیم بعد میگیم چه کار مزخرف. دولت عثمانی چه شاه سلیمان چه سلطان سلیم دوم و سلطان مراد سوم، اینها همه دشمن ایران بودن. یعنی برنامه شون بود که چرا ایران جلوی ما ایستاده، ما همه جا رو گرفتیم، شما میدونید که اگر از ایران هم رد میشدن، پادشاهان هندوستان اینا اهل تسنن بودن، یعنی این امپراتوری به هندوستان هم میرسید. این بود که این ایران یک صدی بود، یعنی ایران استقلال خودشو میخواست، ایران هم آل علی بود، اهل تشیع بود، اینا نمیتونستن تحمل کنن. ما هیچ وقت از ایران سراغ نداریم ایران به طرف اینا حمله کرده باشه، اینا حمله میکردن. معنا و مفهومی هم که دنبال میکنن متاسفانه رو رسوی هیچ آگاه سازی هم نمیرن، یعنی نه آگاهی تاریخی به مردم میدن نه آگاهی انسانی میدن. فردا به کاخ شکار میروی و سوار میشوی. آلیست مادرت کجاست؟ اینجا نیست، به اتاق والد سلطان ما رفته است. حد خود را بدان خورم. گاهی فراموش میکنی در مقابل که هستی. تو هم همینطور سلیمان. اگر مرا از اینجا بیرون کنی باید از حرم نیز بیرونم کنی. همین کار رو میکنم. نوع پوششی که اینا دارن آسیبه و اگه دخترهای نوجوان بشینن اینا رو ببینن اشوه‌گری یاد میگیرن. حالا اگه یه خانواده میخواد همچین چیزی رو به نوجوانش یاد بده نگاه کنه، نمیخواد یاد بده نگاه نکنه، و اگه خواست اینو یاد بده یعنی بلوغ زودرس جنسی. بعد از سریال حریم سلطان ما تو دوران ابتدایی دخترهایی رو داریم که به خاطر یه دوست پسر با هم بجنگن. این چیزیه که سریال داره یاد میده و این اتفاقی که ظرف 4-5 سال آینده تو ایران میفته، یعنی دعواهایی که تو مدرسه به وجود میاد سر یه دوست پسر. بعضی میگن آقا نه من خودم خوبم، عیبی نداره، این در واقع پخش میشه ولی من خودم فیلترش میکنم، من خودم میدونم چی درسته چی غلطه، بذار این بگه من لذت هم میبرم. قانون جذب مثبت و منفی سرش نمیشه. این که یه کار شاهکار یا شاهکار نیست، مجوز داره یا نداره سرش نمیشه. میگه من منفی‌ها رو جذب میکنم. حالا تو میخوای بهش اعتقاد داشته باش، میخوای نداشته باش. من به سم اعتقادی ندارم، ولی به خورم اعتقاد پیدا میکنم. وقتی رسیدم اونور، اون دنیا، خیلی سریع اعتقاد پیدا میکنم. لباس اسپایدرمن یه عالمه داره فروش میکنه، ولی لباس دارا و سارا فروش نمیکنه. چرا؟ چون سوپرمن و اسپایدرمن به خاطر عروسکشون فروش نکردن، به خاطر فیلمه فروش کردن. این تاثیر فیلمه. فیلم اسپایدرمن یه عالم لباس اسپایدرمن فروخت، نه عروسک اسپایدرمن. ببینیم که هرچی میگیم دارن نگاه میکنن. نمیدونم، به نظرم میاد که نمیدونم. با ما تایید میکنید محتواشونو؟ نه، خیلی از این سریال ها به نظرم حتی من واقعا هیچ وقت نشستم نگاه کنم، من در معرضش قرار گرفتم، واقعا تک و تو شنیدم بیشتر. مثلا یه سریالی بود مال امریکای جنوبی بود که همه به هم خیانت میکردن، که خیلی هم معروف شده بود که همه نگاش میکردن. خب حالا خیلی دریه، همه مدام در حال خیانت به هم بودن و خیلی هم پربیننده بود، همه خیلی دوست داشتن. چرا تو ایران اینقدر بیننده داری این سریال به نظرتون؟ با اینکه با فرهنگ اون اصلا همچین چیزی نمیخونه. کارشناسی میخواد. بفرمایید شام. من حقیقتا خیلی تمشو دوست نداشتم. یه ذره به نظر من شور رسید، حالا من نمیدونم چه کشکش استفاده کرده بوده. در واقع اون برانی اسفناج رو تمشو دوست نداشتم. کوچیک کن ارزش کارشون رو پایین بیارم، ولی خب بشقاب کباب چیز ویژه‌ای نداشت. چرا نشستی؟ شما ببینید عوض صداتون رو لطفا بیارین پایین یه ذره. نه خواهش می‌کنم. آره تو من شما معذرت می‌خوام. اگر استعداد خارج از بازی نداشته باشیم این برنامه رو ما تاثیر نمی‌ذاره. کما اینکه خیلی از جامعه ما از اون برنامه نگاه نمی‌کنه. ولی اونایی که نگاه میکنن لابد یه استعدادی درشون هست دیگه، یا لابد خودشون شبیه اونا میبینن یا دلشون میخواد شبیه اونا باشن. توی بحث قانون جذب میگن انرژی های مشابه همدیگه رو جذب میکنن. مثلا خالی بنده همدیگه رو جذب میکنن. کسانی که اهل مثلا بگو بخندن معمولا همدیگر رو جذب می‌کنن، کسانی که اهل غیبتن همدیگر رو جذب می‌کنن. ظاهر افراد تو خیابون همین رو تایید می‌کنه. معمولا ظاهرها خیلی با هم متفاوت نیست. وقتی ما می‌بینیم مثلا کوچه‌الواری یا با هم اسپورت ها با هم، ما به هر چی فکر کنیم، رو هر چی صحبت کنیم، به سمت هر چی بریم، با هر نوع دوست و محیط عجین بشیم، کم کم همونها رو جذب می‌کنیم. هر هفته 4 شرکت کننده که تا به حال همدیگر ندیدن برای هم شام میپزن و به همدیگه امتیاز میدن. شب آخره این مسابقه برنده صاحب 1000 یورو پول نقد میشه. تو بفرمایید شام، خانم شوهر داره با یه آقای دیگه ای که زن داره، با یکی دیگه ای که اصلا ازدواج نکرده، اینا 4 تا میشن، بعد میشینن شام درست میکنن. این با فرهنگ ما نمیخونه. اینجوری نیست که یه خانومی که شوهر داره میتونه با یه آقایی که زن داره قرار بذاره برن با هم شام بخورن. اصلا این غلطه. آسیب روانی میزنه و باعث ایجاد خیانت میشه. چرا من اینو میگم؟ زن شوهردار با شوهرش میشینه حرف میزنه، دعواشون میشه. بعد با یه آقای دیگه ای حرف میزنه، هیچ وقت دعواشون نمیشه. یعنی اون آقای دیگه لازم نیست اصلا بخواد از خودش دفاع کنه، از چیزی دفاع کنه. خانم هر موقع با شوهرش درگیر شد، یه اس ام اس، یه تلفن به اون آقای که الان من ناراحت شدم اینا، میخوام با یکی حرف بزنم. و میدونه اگه به شوهرش بگه که زنگ زدم با یه آقای دیگه ای حرف زدم، شوهرش ناراحت میشه، پس نمیگه. همین که نمیگه یعنی میدونه داره اشتباه میکنه. و وقتی این هی ادامه پیدا کرد، اینا یواش یواش پیش هم میشینن، بعد در حضور هم دیگه با هم حرف میزنن. کم کم خانم احساس میکنه با شوهرم حرف میزنم حرف منو نمیفهمه، دعوامون میشه، ولی با این آقای راحت حرف میزنم و اصلا دعوامون نمیشه. بعد یه موقعی که این با شوهرش حسابی درگیر شد، میره میشینه پیش اون آقای، حالا دیگه صمیمی شدن، صمیمیتشون حسابی بالا رفته. و چند بارم پیش هم دیگه بودن و خانمه هیچ احساس بدی هم نمیکنه، چون همین خانمه میگه مگه ما میخوایم بریم چیکار کنیم؟ کاری نمیخوایم بکنیم، فقط داریم حرف میزنیم. تازه به خودش هم افتخار میکنه که من رفتم با یه مرد غریبه تو خونش هم نشستم حرف زدم، هیچ کاری هم نکردیم و این خیلی خوبه واسش. یواش یواش این خانمه که با شوهرش حسابی درگیر شده، میره خونه اون آقای، گریه میکنه، بعد اون آقای میاد بغلش میکنه. این یعنی بغل کردن آزاد شد. و اون خانمه نمیگه که این منو بغل کرد چقدر بده، میگه ببین این چقدر فهمیده است، نمیتونه ببینه من دارم گریه میکنم، منو بغل کرد، پس اجازه میده بغلش کنه. و از همینجا دیگه شروع میشه. بدترین شوهر دنیا رو داشته باشه، حق نداره به شوهرش خیانت کنه. بفرمایید چم داره این خیانت رو نشون میده. این خیانت نیست که یه خانومی که شوهر داره با یه مردی که زن داره، هر دوشونم میدونن که اینا دارن میرن شام بخورن، خیانت نیست. ولی اینجوری شروع میشه، این شروع خیانته. این قضیه بالعکس هم هست؟ بالعکس هم هست دقیقا. من خانومه رو مثال زدم، یعنی بدترین اتفاق. آقایون که خیلی راحت‌ترن اصلا، منتها تا چند سال پیش خیانت آقایون به خانوم‌ها خیلی بیشتر شد. چند وقته خیانت خانوما به آقایون داره بالا میره و این تأثیر ماهواره است. ما ایرانی فرهنگمون رو داریم. من قسم میخورم، به جرأت میتونم بگم من بارها این سوال رو از خانواده های مختلفی که بسیار آدم های درست بودن پرسیدم، گفتم شما واقعا قبل از اینکه انقلاب بشه حجاب نمیکردید؟ ما اصلا کاری نداریم که حکومت میکنه در مورد حجاب محبته ها، مثلا کاری به این چیز، این مال خانواده منه. ببینید هر برنامه سازی از یک سری عناصر جذاب استفاده میکنه و میتونه در واقع در لابلای اون عناصر جذاب یک سری پیام هم آماده سازی بکنه و به خورد بینندگان بده. این به طور طبیعی اتفاق میفته. ما باید انقدر قدرتمند در فرهنگسازی، در سیاست، در عمرانمون، همه چیزمون که در اختیارمونه، کل محدوده مملکتمون، انقدر قدرتمند عمل بکنیم بقیه هر چی دلشون خواست بگن. ما هم زندگیمونو داریم میکنیم، بقیه هم دارن زندگیمشونو. فقط یاد بگیریم که داریم کجا زندگی میکنیم، چطوری زندگی میکنیم، چجوری بزرگ شدیم و به نسبت این جامعه و قوانین این جامعه من باید احترام بگذارم. به همین اندازه فرهنگمه، تربیت منه، اعتقادات منه. ما تو این مملکتی، ما تو این فرهنگی، ما با این قوانینیم. کی میتونه راضی باشه که وقتی نشسته داره، نمیدونم این شبکه ها رو واقعا من نمیشناسم، ولی اسمهایی که میشناسم فارسیبان، نمیدونم، فکر میکنم در حد فاجعه است. اینکه کدوم خانواده راضی میشه که بشینه با بچه‌ش این رو ببینه. خب جای تأسفه. میگم نه واقعا نداره من. ماهواره هستم. خانواده مخالفن؟ نه مخالف نیستن چون بیشتر وقت یعنی وقتی که آدم داره رو میگیره، کامل میگیره. به خاطر همین صرفاً یکی از دلایل اصلیش همینه که ماهواره تو خونه نداره. اعتیاد به تماشا کردنش به نظرم خیلی بده. چیزی که من مانعش شدم در زندگی. من از اول منم روش پلیسی انجام دادم، به کل حذفش کردم از خونم. آدم‌ها رو تنبل می‌کنه و پای تلویزیون نشین می‌کنه، بلکه کاملاً هم پیداست با یک برنامه‌ریزی خیلی سنجیده. فکر می‌کنم بین 3 تا 5 تا سریال پشت هم دارن پخش می‌شن. یقیناً داره تاثیرات خیلی بعدی رو روی خانواده‌های ما می‌گذاره که در یک از فعال‌ترین ساعت‌هایی که معمولاً برای دور هم بودن و برای تفریحشون دارن پای تلویزیون نشستن. اگه تمام امکانات دنیا رو ببرن توی جزیره‌ای بذارن که تو اون جزیره هیچ آدمی زندگی نمی‌کنه، از مردم بپرسن بگن کی حاضره بقیه عمرش رو به تنهایی بره تو اون جزیره با تمام امکانات دنیا زندگی کنه، فکر می‌کنین کی حاضرن برن؟ ما مخصوصا شرقی‌ها، ایرانی‌ها میگن نه، من این روابطم برام ارزشمندتر از هر چیزیه، حاضر نیستم رابطمو بدم، تمام امکانات دنیا رو به دست بیارم. بعضن بعضی از خانواده و بعضی از افراد هستن روزی 3-4 ساعت پای آنتن ماهواره هستن و در سال بیش از 1000 ساعت میشه. حالا ما رو چه موضوعی 1000 ساعت وقت بذاریم که اوستا نشیم؟ رو هر موضوعی آدم روزی ولو 1.5 ساعت وقت بذاره بعد از 1 سال میبینه تو اون زمینه صاحب نظر شده. بعد واقعیتش اینه که سری شبکه خیلی مزخرفه که بیشترشون هم ایرانی ان، البته خارجی هم دارن. ولی واقعا این سری شبکه مزخرف وجود داره که لحن بد دارن، بلد نیستن، دکور زشت دارن، تصاویر بده، بعد پرت و پلا میگن، مجریای آزاردهنده، بحث بی خودی، یه جانبه رفتار کردن و تحلیل کردن های احمقانه. ایران تحریم نفت خودش رو از سوی اروپا خودکشی میدونه. ایران هنوز تصمیمی برای ساختن بمب اتمی نگرفت. ترکیه الفیصل گفته هیچ گزینه‌ای رو علیه ایران رد نمی‌کنیم. اخبار من و تو، اخبار من و تو رو یه عده نگاه میکردن از زندگی ناامید میشدن، میگفتن هر لحظه الان اسرائیل حمله میکنه، الان اینجوری میشه، الان اونجوری میشه. یعنی من و تو انگار اصلا برنامه داره که نشون بده همه تو هیجان، همه تو استرس، ای دادی بیداد، الان جنگ میشه، الان چی میشه. بخشی از اینا، حتی بخشی از اخبار من و تو اعلام کرد که یه سری مایحتاج عمومی خیلی کم شده تو ایران، مردم ریختن صفای برنج درست شد و برنج بود، مشکل نداشتن. ولی اونا نشون نمیدن برنجه هست، ولی اون قیمت دولتیه که اونقدرم اختلاف نداره که من میگم خیلی اختلاف داره، تو اون صف رو نشون میدن، بعد میگن مردم تو صف وایستادن که برنج بخرن. خب یه عده اون بر دنیا فامیلای خود ما تو کشوری دیگه هستن به ما زنگ میزدن میخواین برنج بفرستیم باز از اون، گفتیم بابا اصلا خبرها نیست که اینجا پر برنجه. برای همین اونها دیدی که دارن، اون چه که خودشون دوست دارن رو میتونن منتقل کنن و یه عده تو ایران باور میکنن. عزیزم سلام، اسمتون از کجا؟ عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت هیئت ژولی محترم. رضا هستم از ایران، استان گلستان. رضا از استان گلستان. آقا گلستان دیگه گلباران کرده است واقعا. رضا جان چی میخوایم بخونی عزیز؟ عشق من و تو قصه هست، قصه ی دیوار. مرسی، مرسی رضا جان. رضا جان شما هم این مسئله نوت نگر داشتن اصلا درانتون وجود نداره و خیلی من موسیقی نمیشتم از خوندن شما، باید کار بکنید. فرهنگ داخل خانواده، فرهنگ علمی و به اصطلاح هنریشون رشد بکنه، سعی کنن که انتخاب کنن و هر چیزی رو نبینن، یعنی به توصیه های کارشناسا گوش کنن، همینجور که مردم از پزشک استفاده میکنن برای اینکه نحوه سالم زندگی کردن رو در واقع بیاموزن، همینطور میتونن از کارشناسای فرهنگ استفاده کنن، وقتشون رو تلف این ماهواره‌ای که با هزاران کانال هست نکنن. چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر هاکو سلام چه پر بزرگترین اشکالشون هم اینه که سلیقه هنری آدم‌ها رو سخیف می‌کنه. مثل غذا خوردنه، یعنی شما وقتی غذای خوب و مقوی و بهداشتی رو مردم ندی یا کم بدی، اتفاقی میفته اینه که مردم ممکنه غذاهای بد بخورن. بعد از مدت‌ها دیگه اصلا با غذای خانگی سالم لذیذی که برشون پخته میشه و مال شماست، مال ذائقه شماست، فاصله می‌گیره. من نگاه میکنم بیشتر خانواده‌هایی که در واقع خیلی مستمرن در واقع در فرد تحصیل این آنسار هستن دیگه اصلا فیلم خوب نمیبینن. حس تماشای یک کار خوب و قوی گرفته بشه و مردم آسان پسند بشن. فیلم هایی که تو عروسی ها ضبط میشه رو تماشا کن، لباس پوشیدن آدم ها رو ببینید، آرایش کردن آدم ها رو ببینید، چه پسر چه دختر، رفتارهاشون رو ببینید، الگوبرداریهاشون رو ببینید، تاثیر برنامه های تلویزیونی و سینمایی خود ما رو تو اینها ببینید، تاثیر ماهواره رو ببینید. کسایی که میشینن این برنامه رو میبینن ناخودآگاه به اون جهت سوق پیدا میکنن. منتها آدم بزرگا ممکنه بگن داره عوضی میگه، چون میتونن شناسایی کنن چی غلطه چی درسته. اما بحث ما بحث کودک هست. کودک معمولا فیلتر نمیکنه. مثل ما بزرگترها سیستم ارزیابی دقیقی نداره، تا یک سنی اصلا خوب و بد رو تشخیص نمیده. تا کودک بیاد بالغ بشه به لحاظ فکری بدونه چی خوبه چی بده، متناسب با فرهنگش تصمیم بگیره، بسیاری از این برنامه‌ها جذب شده و وارد ضمیر ناخودآگاهش شده و چه بسا بنیان شخصیت و افکارش رو به صورت درست یا نادرست شکل داده. ما خیلی مثلا 10000 شبکه ماهواره‌ای بشه به جرئت میشه گفت 9000 و 500-600 تاشون هدف گذاری هاشون اشتباهه، خیلی روح بیننده میفهمه، ولی 500 تاشون نه، 500 تاشون بسیار ریز هدف قرار گرفتن. بسیار مثلا یه برنامه رو درست میکنن کاملا جامع عالی، به فرض مثال نشر جیوگرافیک. مدت با این شروع میکنه، وقتی اطمینان رو جذب کرد میگه ما برنامه تازه سیاسی هم میخواییم بذاریم، برنامه فرهنگی هم میخواییم بذاریم. بعد از نخبه دعوت میکنه که لونره اون سیستم پشت پردهش، میاد نخبه دعوت میکنه. ببینید آدم هایی که دارن اون برنامه رو بازی میکنن تو اون سیاست گذاری نیستن. این شبکه چون میدونه محبوبیت مثلا این آدم خوبه و به صحبت‌های این آدم اعتقاد داره، اینو میاره. بعد کم کم به خورد بیننده میده. کات. ما برنامه می‌ذاریم. دو تا آدم می‌ذاریم که خیلی راحت 35 40 سالشون رو ما می‌دونیم. خط فکریشون رو همه می‌دونن. خب کانال عوض. به هر حال شبکه‌هایی در ماهواره وجود داره که ممکنه چیزهایی پخش بکنه که با فرهنگ ما نخوره. حالا نه فقط فرهنگ مردم ما، با فرهنگ اصولا شرقی، یعنی به هر حال با یک چیزهای مغایرت داشته باشه که خب واقعا نمیشه منکر این شد، واقعا اینطور هست. یک شبکه های وجود داره که حالا به زمان عام اگر بخوام بگم یک بدآموزی هایی ممکنه توش وجود داشته باشه و حتما تأثیر گذار هست. به یک احترام به خودمون برسیم که اگر ببینیم انتخاب بین بد و بدتر خاموش کنیم و بشینیم با بچه‌مون، با همسرمون، با عزیزانمون یک کتاب بخونیم. خب این منافع میتونه از منابع مختلف تأمین بشه، از جمله میتونه یه منفعت آتی داشته باشه، یعنی برنامه‌ریزی بشه برای آینده. از کشورهای خارج از ایران داشتیم صحبت میکردیم، یکی از کسایی که اونجا بود، ما یه کشور دیگه بود، حالا اسمش برام یه وقت اشکال نداشته باشه، بعدش به من گفتش که شما ایرانی ها مثل این که مشکلات جنسی زیاد دارید. گفتم چرا؟ فارسی کامل بلد بود. گفتم چرا؟ گفت اکثر تبلیغاتتون مسائل جنسیه. خب من باید چی بگم؟ تبلیغات ما اینجوری نیست، تبلیغات ماهواره اینه. ما یک جماعتی هستیم که هممون از کچلی میخوایم مو در بیاریم، ناتوانی جنسی داریم و چاقیم، میخوایم لاغرش، برای که همش دارن راجع به این چیزا آگاهی میکنن. چرا ماهواره نگاه نمیکنیم؟ به دلیل اینکه مشغله کاری اول از همه اجازه نمیده، بعدش هم اگر تایم خالی داشته باشم ترجیح میدم واسه کارهای دیگه بکنم. چون ببینید یه تایمی هم خب باید بذاری، یک زمان باید بذاری برای خانوادت. بنابراین اولا من از جز اون دسته از آدمایی نیستم که دوست داشته باشم تایمی رو که با خانواده‌ام میخوام بگذارم جلوی تلویزیون بشینم بگذارم. ترجیح میدم بشینم باهاش معاشرت کنم، ترجیح میدم با دوستانم معاشرت کنم. خیلی بزرگ ماهواره اینه که به هر حال برخاسته از این فرهنگیه که مطالبی توش وجود داره که با فرهنگ ما نمیخونه. حالا ممکن آدم بزرگسال ما قدرت تفکیک داشته باشه، ولی مثلا نوجوان ما یا جوان ما که نمیتونه یک جزی از دو کل باشه، در جامعه داره یک آداب دیگری و یک ارزش‌های دیگری بهش حالا یا تحمیل میشه یا تعریف میشه، در خانواده یک جوره و این ماهواره هم دارن یه چیز کاملا متضاد رو براش مطرح میکنن. خب این دوچار تضاد میشه، این دوچار تناقض میشه وقتی اون چیزی که در ماهواره میبینه، در سریال ها میبینه، در جامعه خودش نمیبینه، در خانواده خودش نمیبینه، کاملا ممکنه احساس افسردگی، کاملا احساس محرومیت بکنه. اینا همه دم از یک سری روابط آزاد، خیانت ها، شکست ها. خب بچه از این ور میبینه تو مدرسه و دانشگاه و محیط خونه بهش میگن آقا مثلا این کار درست نیست انجام بدی، از اون ور توی ماهواره میبینه که نه خیلی راحت افراد دارن انجام میدن و زندگیشون هم میکنن، این دوچار تعارض میشه دیگه. به اینقدر بر نرو با این بیسته ها، لاغر یه جا وایسا من یه کاغذ کادو بگیرم. کاغذ کادو نمیخواد، همین خوبه دیگه، همینم مونده فامیل بفهمن که ماهواره کادو آوردن. آخرش چی؟ بالاخره که کادو رو وا میکنه. نه خیر، میسپارم وقتی که همه رفتن باز کنن. اصلا من یادت نره ها، نری بگی چی آوردی. مامان خب حالا چی میشه این برای خودمون باشه، برای کادو یه چیز دیگه بگیری؟ نمیشه بابا، به درد نمیخوره. شبا یه چیزایی نشون. چی؟ یه چیزایی که خوب نیست آدمو ببینن. آدم ببینه چی میشه؟ میره جهنم. شبا نمیبینی، روزا میبینی. شب روز نداره که، همش بده. اگه بده بچه کادو میدی. بچه بین 5 تا 12 سال دارید خونه، یا مثلا خواهر برادر یا بچه خودتون؟ نه. اگر داشتید اجازه میدادید ماهواره نگاه کنه؟ فکر نمی کنم. من احتمالا هیچ وقت ماهواره توی، اگر بچه می داشتم هیچ وقت ماهواره توی خونم نمی داشتم. اجازه میدید بچه تو نگاه بکنه؟ نه بچه می داشتم. چرا؟ چند سالشه؟ 4 سالشه. اجازه میدید بهش ماهواره نگاه کنه؟ هیچ عنوان. بچه معمولا چیزایی که جذابه، مثلا زرق و برق داره، به دلش میشینه، خوشش میاد، خنده داره، مثلا شبکه هم من و تو بیشتر. متاسفانه این شبکه های ماهواره‌ای برای کودکان هم دارن خیلی خوب برنامه ریزی میکنن. من اصلا معتقد هستم که برنامه نگاه کردن بچه 5 تا 12 ساله یک برنامه‌ریزی خیلی حساس می‌خواد. شما می‌دونید الان در آمریکا وقتی می‌خوان اسم یه بچه رو تو مدرسه بنویسن، از والدینش یکی از سوالایی که می‌کنن اینه که روزی چند ساعت بچه شما تلویزیون نگاه می‌کنه. و اگر برای بچه‌های زیر 7 سال این اندازه بیش از روزی یک ساعت باشه، میگن حتما این پدر مادر تنبل هستن و برای اینکه به کارهای خودشون برسن بچه رو پای تلویزیون می‌شونن. یعنی بچه‌های 5 تا 10 ساله حق دارن بین نیم ساعت و یک ساعت در روز فقط تلویزیون نگاه کنه، حتی برنامه‌های مخصوص به خودشون. ماهایی که فقط روزی یک ساعت میشستیم جلو تلویزیون کارتون نگاه میکردیم، الان آمار ایران اینه که این پدر مادرها روزی 6 ساعت جلوی تلویزیونن و این آمار 6 ساعت قبل از راه افتادن فارسیوان و جم و چه میدونم پی ام سی و اینا بوده. قبل از این آمار کوچولوهای خوشگل و دوست داشتنی از صبح تا شب یه عالمه کارتون و برنامه‌های جذاب، اونم به دوبله فارسی برای خود خودتون. فقط یادتون نره از جم جونیور ببینید. کارتونایی که میدیدیم چی بود؟ هاش زنبور عسل همش دنبال مامانش میگشت. ماها نشستیم این کارتون رو نگاه کردیم و پیش خودمون گفتیم چقدر خوب که مامان من پیشمه. یعنی هاش زنبور عسل رو میدیدیم بعد میرفتیم مامانمون رو ماش میکردیم بغل میکردیم. شما میدونید اسم پدر پسر شجاع چی بود؟ هیچ وقت همیشهش میگفتم پدر پسر شجاع. پدر پسر شجاع. یعنی این کارتون داره نشون میده. اگه سوال داری، اگه اشکالی داری تو زندگی، باید بری از کسی بپرسی که اسمش پدره، هیچ اسم دیگه ای نداره. این کارتون اینو داشت به بچه‌ها یاد میداد و این بچه‌ها یاد میگرفتن که باید برن از کسی به اسم پدر سوال کنن. چرا باید یک بچه 5 تا 12 سال یا حتی 16 سال، فرقی نمیکنه، در واقع این روشنفکری از نظر من نیست. این نیستش که الان ببینید خانواده ها حتی دست بچه 6 ساله 7 سالش موبایل میدن، میدونین؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی ما میخوایم با کی در واقع خودمون رو بسنجیم، با کی میخوایم؟ اینها تمدن نیست، نشانی از تمدن نیست و تو هر چیزی باید کنترل بشه، در رابطه با بچه، در رابطه با خانواده، در رابطه با حتی من وظیفه دارم در مقابل خواهرم، برادرم. سلام، برای دیش اومدم. کی ماما؟ کی یه آقای میگه واسه دیش اومده. دیش؟ احمد ببین کیه؟ مهناز. میگم اینم هست تو؟ نه. کیه بابا؟ یه آقایه میگه واسه جیش اومده. جیش؟ من این توالت عمومی اینجا؟ بله. خواهش چه کاری؟ آه بله، اشتباه زنگ زدین طبقه پایین سمت چپ. خواهش میکنم، خدا ببخش. جیش نه بابا، دیش. دیش چیه؟ یه چیز بدیه. مثل جیش؟ بدتر بابا، بدتر. پی پی بگی تربیت. باز حفظش دادی؟ توی سریالی که فارسیبان پخش میکرد، در جستجوی پدر، تو در جستجوی پدر، فیرجولیتو 4 ساله، یه پسر 4 ساله میره یه دوست دختر 3 ساله میگیره، بعد میاد میگه این دوست منه و میشینن با هم خیلی حرف میزنن. پدر مادر این سریالو میبینن و اصلا احساس آسیب نمیکنن تو این سریال و قش میکنن از خنده که ببین پسر 4 ساله یه دوست دختر 3 ساله داره و چقدر اینا بامزن، ببین چه حرفای جالبی دارن به هم دیگه میزنن. بچه 4 سالش اینو میبینه، تو یه مهمونی میره دست یه دختر 3 ساله رو میگیره، میاره پیش مامانش، بعد میگه این دوست دختر منه. مامانه قش میکنه از خنده، خاله هم میخنده، تو اون مهمونی خیلی هم میخندن که این بچه 4 ساله چه حرفا داره میزنه. اینا یعنی بلوغه، زودرس جنسی. این مسئله ربطی به شعور بچه پیدا نمیکنه، اتفاقا برعکس، به قول معروف عوام ایرانی ها میگن چشم گوش بچه باز میشه و زمانی باز میشه که نباید باز بشه. فکر میکنیم از چه شبکه اومدیم؟ فکر کنم از آیفیل. با شما تا دیگه؟ آیفیلم. آیفیل اومدیم؟ شبکه مرمان. اگه بگم از پی ام سی اومدیم چیکار میکنی؟ هیچ. اونجا نگاه میکنی؟ نه سلام، من آرنیکا، I love you پی ام سی. تصاویر ذهنی در ذهن کودکان 96% بیشتر از بزرگتر است. دیگه تونه ماوره باز میکنیم، نگاه میکنه دیگه، همیشه هم که هرچی بذاریم میذاریم، نه بیشتر مثلا من و تو و پی ام سی. بازم میگم بزرگترین وظیفه یه پدر مادر این بود که زندگی کردن رو به بچه هاشون یاد بدن. اگه این کار رو نکنن، کانال های ماهواره‌ای نگاه میکنن، اون وقت آسیب شروع میشه و اینا زندگی کردن رو از اونا دارن یاد میگیرن. این سریال ها داره، یا این برنامه ها، این شوها، این تاک شوها داره برای خب خود غیر ایرانی ها پخش میشه. ما میترسیم فقط این تاثیر رو ما گذاشته بشه، اونا همچین به قول من رو طرز فکری حس میکنم ندارن، درسته؟ ببینید خیلی از کشورها بر اساس فرهنگ خودشون، بر اساس نیازهای خودشون برنامه میسازن مثال میزنم، ژاپنیا کارتونایی که دارن میسازن چشاشون اینقدر درشت، چون ژاپنیا چشا بادومی ان و ژاپنیا اعتقاد دارن اگه تو کارتوناشون تو برنامه‌ای که برای بچه‌هاشون پخش میشه چشا درشت باشه، ظرف 3 نسل چشم‌هاشون درشت میشه. این بحث روانیه. ولی آیا چون ژاپن به عنوان یک کشور خیلی پیشرفته کارتونایی میسازه که چشا درشتن، ما باید بریم کارتون بسازیم چشا درشت باشن؟ اصلا این معنی نداره. ما نیازهای خاص خودمون رو داریم. هند فیلمایی که درست میکنه یه نفر 40 نفر رو میگیره میزنه تو فیلم. چرا این اتفاق افتاده؟ چون هندی ها ترسو هن. برای همین تو فیلم هاشون کاری میکنن که شجاعت بالا بره. آیا ما باید فیلممون یه نفر 40 نفر بسازه؟ ما ایرانی رو مسخرهشون میکنیم، میگیم باز هندی بازی شروع شد، باز از این ساختمون میخواد بپره بره تا اونجا یه نفر 50 نفر رو میزنه. ببین ماهواره چیز جمعیه، ما خانواده رو در نظر بگیریم، شما فرد رو در نظر نگیرید. شما یه تلویزیونی دارید که وسط یه خونه است، معمولا ماهواره توی خونه است، به خاطر همین کمتر از صحنه‌ای استفاده میشه. من خودم در خانواده‌هایی که دیدم خب نشستن نگاه میکنم، صحنه میشه که نمیشه، واقعا در فرهنگ اون خانواده نیست، اون پدر اون رو برای ثانیه عوض میکنه و این کار اتفاق میفته. این کار در قشر عام ایران اتفاق میفته. چون دست مردم بازه و هر شبکه‌ای دسترسی دارن، ممکنه این سلیقه، این دید، این فرهنگ درشون نباشه که کدوم به درد خانوادهشون میخوره و بشینن هر چیز رو در اختیار بچه و در اختیار محیط خانواده قرار بدن. ممکنه این فیلم خوبی رو که تو ایران تولید شده و برای بچه دیدنش خوبه، برای خانواده دیدنش خوبه، اینا نمایش بده، ولی چنان تبلیغ‌های ناجور و بعد و مزخرفی رو زیرش میره که من ترجیح میدم خانواده نشینه. اصلا فیلم خوبه اما تبلیغات زیرش که داره میره اصلا افتضاح. ببینید ما هر چقدر روی کانال و فیلم یا سریال کنترل داشته باشیم یا نظرمون مثبت باشه، روی تبلیغاتی که زیرش رد میشه یا بینش پخش میشه ما هیچ کنترلی نداریم. گاهی اوقات اصلا با برنامه هم همخوانی نداره، برنامه مثلا برای کودکان هستش، بینش تبلیغات برای مسائل مثلا جنسی هستش و خیلی از این مسائل ممکنه باعث سکس زودرس بچه‌ها بشه، باعث کنجکاوی بشه. یه سری بحثا رو ما تا بچه‌ها به بلوغ نرسیدن براشون یه سری توجیهاتی داریم تا بستر فکریشون آماده بشه که در سن بلوغ خودشون دو چهارتاشو پیدا کنن. اما وقتی بچه سنش پایین‌تره و اون رو نمیتونه هضم کنه، با یه تبلیغات در واقع بزرگسال روبرو میشه. این بچه‌ها برای تاثیر میگیرن. شما همینطور اگر دیده باشین تو کشور خودمون هم وقتی یک فیلم یا یه سریالی پخش میشه، یه سریال بلند مدت، و هر حال اصطلاحاتی که توی اون سریال ها حالا به درست یا به غلط استفاده میشه تک کلام آدم ها میشه، تک کلام بچه ها میشه. 100% این برداشت رو بچه ها میتونه از ماهواره هم داشته باشن و این تاثیرگذاری به صورت خیلی زیادی میتونه رو ذهن بچه ها باشه. یه پسر عیسی بیشتر به خاطر ایشون نگرفت، چون که میگم با فرهنگ ما سازگار نیست. بچه‌م از حالا بخواد با یه سری مسئله آشنا بشه دیگه بعدا معلوم نشه چی میشه. چند سالشه فرهاد؟ سوم راهنمایی. آها، برای سوم راهنمایی مناسب نمیدونن ماهواره رو. چرا؟ یه چیزای توش داره مناسب نیست. چیز جایزی نیست تو خونه باشه. میدونی چرا؟ الان یه چیزایی هست که خوبه، بچه راهنمایی میکنه، دختر راهنمایی میکنه، بعضی از نه رده خارج میکنه. دختر 11 ساله دارم. میتونی تلویزیون ببینی؟ بله بله. چه شبکه‌ای همین که خودم نگاه میکنم، مثلا تی وی پرشیا، پی ام سی. What? بود.